atma, atma. Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Dibe dibe önce elbette havalanacağız biz de.